Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wspólnym działaniu w negocjacjach nad unijnym budżetem rozmawiali w Czechach prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu przyznaje rację frankowiczom w sporze z bankami. Ratownicy w Pieninach na zboczu Sokolnicy znaleźli ciało poszukiwanego turysty. Unijny budżet to obszar wspólnych interesów Polski, Czech, Węgier i Słowacji, uznali prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Między innymi o tym rozmawiali podczas dwudniowego spotkania na zamku w Lanach pod Pragą. Przywódcy V4 nie chcą ograniczenia europejskich środków na politykę spójności i wspólną politykę rolną, mówi prezydent Andrzej Duda. Muszą być utrzymane środki na politykę spójności. Mówiliśmy o tym, że muszą być utrzymane środki na wspólną politykę rolną. To jest kwestia niezwykle ważna, dlatego że to jest problem naszego rozwoju także na drodze doganiania krajów zachodnioeuropejskich. Przyjęcie unijnego budżetu wymaga jednomyślności krajów członkowskich. Po opublikowaniu przez Komisję projektu wieloletnich ram finansowych kraje V4 wielokrotnie krytykowały zmniejszenie środków na politykę spójności i wsparcie dla rolników. W serwisie Trójki teraz o europejskim wsparciu dla frankowiczów, którym rację przyznał Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, uznając, że umowy kredytowe zawierające zapisy dotyczące różnic kursowych są niezgodne z unijnymi przepisami. Oznacza to, że frankowicze, którzy zostali oszukani przez banki, mogą liczyć na odzyskanie pieniędzy, mówi Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Mamy nadzieję, że po pierwsze banki od dzisiaj zaczną wykonywać te umowy zgodnie z prawem, czyli te kolejne raty, które będą naliczali, będą już obniżone o te klauzule niedozwolone. To byłby pierwszy krok, który by pokazał, że banki myślą na poważnie, a klienci niestety jak na razie muszą iść do sądu z pozwem i to jak najszybciej, dlatego że raty starsze niż 10 lat już się przedawniają. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że to polski sąd ostatecznie stwierdzi, czy umowa kredytowa faktycznie zawiera nieuczciwe klauzule. Orzeczenie Trybunału dotyczy wyłącznie tych kredytów, w odniesieniu do których Sąd Krajowy stwierdzi wcześniej abuzywność w konkretnej umowie wraz z całą dokumentacją. Rozstrzyganie sporów pomiędzy bankami a klientami dotyczące umów kredytów frankowych będzie każdorazowo należało do polskich sądów. Unijny sąd badał sprawę Justyny Dziubak, która wytoczyła proces bankowi Raiffeisen. Ratownicy w Pieninach na zboczu Sokolnicy znaleźli ciało poszukiwanego turysty. Szukali go po tym, jak na terenie masywu Trzech Koron natrafiono na plecak mężczyzny. Goprowcy przeszukali żleby i zbocza w rejonie Doliny Dunajca. Z kolei w bardzo poważnym stanie jest baca, który prawdopodobnie doznał ataku padaczki i wpadł do ogniska. Ratownicy GOPR wspólnie z pogotowiem ratunkowym udzielili mu pomocy medycznej i przetransportowali na lądowisko, skąd mężczyznę przejął lecący z Krakowa śmigłowiec LPR. Rośnie parlamentarne poparcie dla brexitowej umowy Borisa Johnsona. Z deklaracji polityków i doniesień mediów wynika, że premier ma szansę na poparcie posłów. Tak mówi północnoirlandzki koalicjant, ale też członkowie twardego brexitowego skrzydła partii konserwatywnej. Najpierw zgodę musi jeszcze wyrazić Unia, a tu sygnały nie są dla brytyjskiego premiera zachęcające. Bardzo zachrypnięty speaker John Bercow wezwał posłów do wysłuchania apelu premiera. Wykonaliśmy realną próbę pogodzenia tego, co na pozór nie jest do pogodzenia. Jeżeli nasi europejscy sąsiedzi nie wykażą się podobną wolą, to będziemy musieli wyjść 31 października bez umowy. Premier ma przeciwników. Ten plan dopuszcza ryzyko, że powstanie twarda granica. Jak to ma być do pogodzenia z porozumieniem wielkopiątkowym, z utrzymaniem pokoju, nad którym tak długo pracowaliśmy? To Hillary Benn z Partii Pracy, ale są sygnały, że liczba zwolenników umowy rośnie. Realny jest też bunt niewielkiej części lewicy, która mogłaby poprzeć premiera. Ale rzecz w tym, że to nie wystarczy, bo zielone światło umowie musi też dać Unia. A premier Irlandii Leo Varadkar mówi tak. Te propozycje to coś dobrego w tym sensie, że są na papierze i możemy o nich porozmawiać, ale nie są wystarczające, jeżeli chodzi o wiele aspektów. Szczegółowe konsultacje trwają. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec przenosimy się do łódzkiej filmówki, gdzie rozpoczął się rok akademicki. Rektor szkoły, profesor Mariusz Grzegorzek, lojalnie ostrzegł adeptów na filmowców, że to nie jest łatwy kawałek chleba. Filmowcy walczą, wygrywają, przegrywają, walczą, wygrywają, raczej przegrywają, znowu walczą. I to najczęściej walczą o pieniądze. Każdy, kto próbuje nakręcić coś, a wieście, widziałem takich śmiałków tysiące, wygląda po roku starań, jakby wyszedł z psychiatryka. Robienie filmów, uprawianie sztuki jest trudne i wyniszczające, a mimo to zalewa nas ocean ruchomych obrazów. I bardzo obrazowych wykładów. Do społeczności łódzkiej filmówki dołączyło w tym roku 120 studentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Korona Sport, Mateusz Fusiarz. I niezwłocznie przenosimy się do Dohy. Tam przed chwilą na bieżni szalały nasze sprinterki. No właśnie, czy tak naprawdę szalały? Halo, Tomasz Gorozdowski. Dobry wieczór. Szalały, ale akurat nie Polki. Od razu powiem, że Justyna Święter-Setic zajęła 7. miejsce, a Iga Baumgart-Witan była 8. Pecha miały, że trafił im się tak szybki finał, bo Salwa Nasser z Bahrajnu, mająca zaledwie 21 lat, pobiegła ten dystans w 48 sekund i 14 setnych. To jest trzeci rezultat w historii. Po rekordzie świata Martyny Koch z 85 roku i Jarmili Kratochwilowej drugi rezultat z 83 roku. Obie te zawodniczki na pewno teraz testów na poziom testosteronu by nie przeszły. Na miejscu drugim Sean Miller, która miała ten bieg wygrać, i na trzecim miejscu Jamajka Jackson. Ogromne emocje, fantastyczny poziom, no i te emocje już za nami. A jeżeli chodzi o to, co działo się wcześniej, Paulina Guba nie awansowała do ścisłego finału. Pchnięcia kulą było dopiero 10. Paweł Wiesiołek walczy w dziesięcioboju o awans do pierwszej dziesiątki. Bieg na 1500 metrów za kilka minut, a w pchnięciu kulą mężczyzn dziś Konrad Bukowiecki awansował do finału, natomiast nieoczekiwanie odpadł Michał Haratyk, odpadł również Szyszkowski, no i zostaliśmy z jednym naszym zawodnikiem w finale. Oby wykorzystać tą szansę. Piękny dzień, jutro trochę mniej emocji, chociaż może po prostu bardziej skomasowane w wieczornej sesji. Tyle z Doha, Tomasz Gorazdowski. Jeszcze dobrze nie zdążyliśmy odsapnąć po siatkarskich mistrzostwach Europy, a przed Polakami trzeci już mecz w zupełnie innych rozgrywkach. Po zwycięstwach w Pucharze Świata z Tunezją i Japonią czas na reprezentację USA. Według byłego zawodnika kadry Witolda Romana i tym razem nasi powinni wygrać. Myślę, że wygramy, chociaż nie spodziewałbym się jakiegoś strasznego widowiska. No, Amerykanie na pewno w tych meczach z Polską czy z Brazylią będą starali się zaprezentować z najlepszego poziomu. Nie wiem, czy są w stanie. Na razie był kłopot, ale to jest drużyna, która ma potencjał i to nie będzie łatwy mecz. To będzie mecz, w którym będziemy musieli się postarać, jak zresztą ze wszystkimi tymi, którzy są z czołówki światowej. Zwycięstwo, nie wiem, czy to będzie 3-0, czy to będzie 3-1. To tutaj najważniejsze jest to, żeby zwyciężać, bo jeżeli będziemy zwyciężać w każdym meczu, to wygramy po prostu ten turniej. Początek starcia z USA o 8 rano. Jutro także rozpoczyna się rajd Maroka. Na ostatnią rundę Pucharu Świata FIA pojechało kilku Polaków, chociażby kierowcy Aaron Domżała i Kuba Przygoński, motocykliści Adam Tomiczek, Maciej Giemza, Konrad Dąbrowski, syn Marka i uwaga, Jacek Czachor. Na miejscu nie zabraknie też składowca Rafała Sonika, dla którego start w Maroku to formalność, bo tytuł ma już zapewniony. Sięgając po 9. mistrzostwo w karierze, Polak zrównuje się w liczbie tytułów z takimi legendami motorsportu jak Sebastian Loeb i Valentino Rossi. To będzie czysta przyjemność, trochę testów, no i oczywiście znakomity trening przed startem za kilkanaście tygodni w rajdzie Dakar. Na razie przed nami Sahara, fantastycznych kilka dni ścigania. Będę mógł się przede wszystkim cieszyć i napawać radością ze ścigania po pustyni każdego dnia. Na koniec jeszcze zimowa informacja prosto ze Słowacji. Pochodząca z Rosji, ale reprezentująca właśnie naszych południowych sąsiadów biatlonistka Anastazja Kuźmina zakończyła karierę. Zdobywała złote medale na 3 kolejnych igrzyskach w Vancouver, Sochi i Pjongczangu. W swoim dorobku ma również tytuł mistrzyni świata i 16 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, ale kryształowej kuli nigdy nie zdobyła. W nocy możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza na krańcach północnych, na wybrzeżu, Pomorzu i Podhalu nawet deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, nad ranem miejscami na zachodzie mgły. Na termometrach od zera na terenach podgórskich do 8 stopni nad morzem. Jutro, podobnie jak w nocy, z deszczem i śniegiem na północy i Podhalu. Temperatura od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19.00. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny. Media.

pierwszy raz z gitarą i piórem. Julia Rosińska z płyty Ciałem, Słowem, Gestem. Oj, polemizowałabym, czy pierwszy raz, dlatego że Julia Rosińska, no to było ładnych parę lat temu, ale brała udział w projektach Teatru Piosennego pod pretekstem, który stworzył Grzegorz Tomczak i tam powstały dwa spektakle i myśmy z Państwu zdawali relacje z tych spektakli. Czyli mogliśmy się już spotkać. A poza tym Julia Rosińska śpiewała także duet z Grzegorzem Tomczakiem na jego płycie Miłość to za mało, więc, więc nie wiem, czy pierwszy raz, ale na pewno pierwszy raz solo Julii Rosińskiej dzisiaj słuchaliśmy. Is to jest z jej debiutanckiej solowej płyty, która nosi tytuł Z ciałem, słowem, gestem. No a Julia Rosińska, jak już Państwo się domyślają, związana jest z Poznaniem i no nie będę czytała całego tego jej długiego życiorysu muzycznego, niemniej to jest po prostu wokalistka, która w bardzo różnych projektach się udziela, ale serce ma też do takiej właśnie piosenki. No ale też piosenkę o Katarzynie, tekst do tej piosenki napisał Piotr Bukartyk, który się pojawia jeszcze kilka razy na tym albumie, no i oczywiście Grzegorz Tomczak, który również przysłał nam swój najnowszy tomik, wiersze ze sceny, wiersze z ekranu. Nie będziemy w stanie Państwu tego odtworzyć, bo to jest książeczka. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Za to nieskończenie piękne. Jutro w Warszawie dwa warte uwagi wydarzenia. O 18:00 w Centrum Promocji Kultury Praga Południe odbędzie się drugi koncert z cyklu Scena Autorów Zakr Kabaret Literacki z udziałem m.in. Piotra Bakala, Wojciecha Gęsickiego, Jerzego Filara, Tomasza Kordeusza i Jerzego Mamcarza, także w roli reżysera i konferansjera. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Bez ładu i składu, tylko gładu, gładu. Skóra jak z jedwabiu, o zapachu sadu. Drugi warszawski koncert, udział w którym warto rozważyć, nosi tytuł Kabarety PRL-u. Będą to kompozycje Zbigniewa Łapińskiego do tekstów m.in. Stanisława Zygmunta, Stanisława Klawę, Jana Kazimierza Siwka czy Marcina Wolskiego. Wystąpią m.in. Justyna Panfilewicz, Joanna Lewandowska i Renata Zarębska. Koncert odbędzie się w Służebskim Domu Kultury, początek o 19:00. Przecież kochałeś go, więc przyjdź. Nie zrobi sceny ci na pewno. Nie bój się, ja nie powiem nic, bo przecież zresztą wszystko jedno. I jeszcze dwa koncerty zespołu Stare Dobre Małżeństwo. W sobotę o 19:00 piosenki z najnowszej płyty zatytułowanej Chłopiec z plakatu zespół zagra w kampusie Wielickim w Wieliczce. Dzień później, w niedzielę, 6 października w Miejskim Ośrodku Kultury Kamyk w Pruszkowie. Tam początek zaplanowano na 16:00. 10 chudych lat, strzępy starych spraw. Obrazów śnionych pod zasłoną powiek. Spłowiałe cienie chwil, które zetlił czas. Czule w sercu drżą, cicho sobie śpiąc w niezbadanej, tajemniczej czerni nocy. W niezbadanej, tajemniczej czerni nocy. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP@polskieradio.pl, GIP jak gitarą i piórem, to jest adres do korespondencji dla Państwa. No i jeszcze dopowiem, że możemy się nie usłyszeć za tydzień, znaczy nie, audycja będzie w ogóle, tylko ja po prostu może głosu nie dam, gdyż nie dotrę i nie dlatego, że będę w Pradze, ale dlatego, że będę w Warszawie w Teatrze Polonia, bo za tydzień, 10 października w Teatrze Polonia odbędzie się taki jednorazowy, uroczysty koncert jubileusz Magdy Umer z okazji jej 70. urodzin. No i to jest takie wydarzenie, którego nie można przegapić. Jak już wrócisz, to nam opowiesz, jak było, mam nadzieję. No a teraz wracamy do naszych zaległości. Ta rozmowa, to spotkanie czekało parę miesięcy na emisję, no ale Dawaliśmy Państwu sygnały, zespół Retrospektakl wydał swoją płytę, byliśmy na koncercie, no a rozmowa, tak jak powiedziałem, czekała. Więc dzisiaj taki montaż, przegląd tego, co na tej płycie zespołu można znaleźć. Proszę posłuchać. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest kim znosić toast, lepiej byśmy byli. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest z kim znosić toast, lepiej byśmy byli. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy to szczęśliwi, może nas. Rozlewamy wino. Maria Holka. Alek Baszun. Czyli 1/3 zespołu Retrospektakl. Lepiej z mądrym gubić, niż znajdować z głupim. Na, na, na, na, na, na, na. Tak mądrze gubiłam, nie mam już co gubić. Na, na, na, na, na, na, na. Skrzydła masz do wiatru, teraz go wypatruj. Na, na, na, na, na, na, na. Tyle razy czekam, patrząc jak ucieka. Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Aby nie wylewać bez, rozlewamy wino. Bo im więcej kończy się, więcej się zaczyna. Co to jest Retrospektakl? Retrospektakl to jest właściwie duet twórczy mój i Marii Holki, któremu towarzyszy na nagraniach i na koncertach też zespół muzyków znakomitych, którzy z nami stale koncertują, ten sam skład. Natomiast zaczęło się w ogóle wyłącznie od pisania i na początku pisaliśmy tak trochę do szuflady, dzieliliśmy się po prostu swoimi pomysłami. Jak się poznaliśmy, to już się okazało, że każdy z nas ma w swoim dorobku parę piosenek i one do siebie wyjątkowo pasowały, co nas w ogóle zaskoczyło i to był pretekst do tego, żeby coś razem robić. Też mówiliśmy czasami, że to jest taki spektakl retrospekcji, czyli takich obrazków ze świata, które znalazły miejsce w naszych piosenkach, w naszej twórczości, które gdzieś nam obijały się o głowę i na ich bazie powstawały różne historie. Historie z muzyką i historie, którym nie dawaliśmy priorytetu żadnego gatunku muzycznego. Pnącza snów wtopione w ogród mchu, co gestwy lasu rozleniwiał. Matki kłos był kruchy niczym wrzos, a wraz z nią cały las posiwiał. No powiedziałbym, że to jest płyta zaskakująca, dziwna, taka istniejąca w zasadzie zupełnie obok wszystkiego. Bardzo nas to cieszy. Tutaj ufaliśmy przede wszystkim sobie. W sensie nie trzymaliśmy się żadnego nurtu. Raczej uważamy, że... Bo oczywiście są tam wpływy różnych rodzajów muzyki, które na nas oddziaływały i gdzieś tam oddziałują. Ale uważamy, że rodzaje muzyki powinny otwierać i staramy się tak do nich podchodzić, a nie zamykać, szufladkować. I w naszej muzyce nie trzymaliśmy się żadnych wzorców sztywno, po prostu stworzyliśmy zupełnie po swojemu jakiś świat taki trochę akustyczny, troszeczkę poetycko śpiewany, ale też nie bojąc się nadać temu współczesnego charakteru gdzieniegdzie. Znów chmury mgną. zaiste szarości i znowu pada deszcz. W kałuże wtopieni wiatrem zmęczeni snujemy się. W kałuże wtopieni wiatrem zmęczeni snujemy się. No to jest też taka płyta trochę szalona. Ale to szaleństwo tak wyszło spontanicznie. W sensie to nie było coś takiego, że myśmy sobie założyli na przykład, hej, zróbmy taką płytę, której w ogóle nie ma. Nie, absolutnie. Po prostu nam się tak złożyła muzyka. Tak nam się w ogóle podoba muzyka, bogaty świat muzyki, że chcemy z niego korzystać w sposób nieskrępowany. Po co mamy mówić, że dobrze, to zrobimy płytę hip-hopową teraz. Wymyślaj te rapy jeden po drugim, tak, bo płyta musi być hip-hopowa. Nie. Po prostu to do nas przypływało. To było absolutnie niekontrolowane. Tak wyszło i tak tutaj utrwaliło się to na naszej płycie. Potrzebny gest, by ukryć ślady łez przed nocą w jeziora szkle. Wyłow jest na księżyca blask, bądź zostanę już na dnie. Słyszę szmer twych stóp, więc przyszłaś na mój grób stroić go w kwiatów stąd. Chciałem ci dać księżyca blask, ale głębiej był niż dno. Patrzę, jak w śnie mijały majowe dni w pieszczotach ust nad brzegiem jeziora szli. Nastał dzień, teraz już wiem, że nie zobaczę głosów jej, gdy maj splata niebiosenny blask. Kwiaty pokrył kurz, więc zapomniałaś już, lecz wieczność zbyt krótka jest, bym zapomnieć mógł i zasnął już. Czemu Bóg nie słyszy mnie? Pierwsza część spotkania z zespołem Retro Spektakl, no i ciąg dalszy nastąpi. Ale też muszę Państwu powiedzieć, że trochę nam brak tutaj czasu na to, żeby prezentować całe piosenki, no bo jest mnóstwo informacji, które chcemy Państwu przekazać, ale czasem będę próbowała jakoś Janusza na to namówić, ponieważ tak jak on słucha i tak jak on potrafi zwrócić uwagę na różne rzeczy, no to po prostu trzeba tego czasem posłuchać i musisz o tym czasem opowiedzieć, jak ty słyszysz pewne płyty. No tutaj w tej rozmowie trochę było o tym mowy. No ale to wszystko dla słuchaczy przecież robimy. Nie chowamy niczego do szuflady. W przeciwieństwie do Pawła Szaromskiego, do którego archiwum właśnie teraz zapraszamy. Ballady z szuflady. Lato z komarami, lato spędzące bez przerwy, lato znaczone wąblami, lato komary i nerwy. Lato z komarami, lato spędzące bez przerwy, lato znaczone wąblami, lato komary i nerwy. Dobry wieczór. Lato z komarami czy bez nich odeszło oficjalnie w poprzedni poniedziałek. 23 września weszliśmy w nostalgiczną jesień. Zatem, proszę Państwa, jak proponuje grupa Labolare, trzymajmy się za ręce. Gdy lato zacznie po cichu odchodzić, a jesieni już będzie więcej, będziemy chodzić po mokrych liściach, trzymając się za ręce. Ten sposób na jesień zaproponował w piosence Romana Soroko zespół Labolare. Nagrałem występ zespołu na scenie pod Metaforą w Centrum Szklarskiej Poręby 3 sierpnia podczas Giełdy Piosenki, gdy jesień była jeszcze czystą abstrakcją. Nazywamy się zespół Labolare. Przyjechaliśmy ze Szczecina. Obchodzimy 45-lecie w tym roku istnienia i zaśpiewamy parę piosenek, żebyście się z nami pobawili trochę. Tak zapowiadał występ zespołu Jacek Małecki. 5 lat temu też na giełdzie nagrałem z nim wywiad, który rok później stał się osią serialu o grupie Labolare. Wybrałem na dziś balladę powstałą w 1975 roku właśnie autorstwa Jacka Małeckiego, której zespół nie zaśpiewał na giełdzie w Szklarskiej. Dzięki temu nagranie będzie poprawne technicznie i stereo. Pochodzi z płyty Labolare Spotkanie po latach, zrealizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. Koniec letnich wędrówek. Koniec letnich wędrówek na progu jesień. Barwną ciszę maluje w kolorowym pejzaże wrzesień. I tylko czasem wędrowna melodyjka strunę gitary śpiewała nam. I tylko czasem wędrowna melodyjka gdzieś zapomnienia wracała jak wędrowny ptak. Liście spadły już z drzewa w ostatnim tańcu. Wiatr w gałęziach im śpiewa i układa jesienny łańcuch. I tylko czasem wędrowna melodyjka w strunach gitary śpiewała nam. I tylko czasem wędrowna melodyjka gdzieś zapomnienia wracała jak wędrowny ptak. Wiatr smukuje kasztany jesiennym deszczem. W lisią czapkę ubrany wrzesień chciałby zostać tu jeszcze. I tylko czasem wędrowna melodyjka w strunach gitary śpiewała nam. I tylko czasem wędrowna melodyjka gdzieś zapomnienia wracała jak wędrowny ptak. Koniec letnich wędrówek na progu jesień. Barwną ciszę maluje kolorowe pejzaże wrzesień. I tylko czasem wędrowna melodyjka w strunach gitary śpiewała nam. I tylko czasem wędrowna melodyjka dziś zapomnienia wracała jak wędrowny ptak. I tylko czasem wędrowna melodyjka w strunach gitary śpiewała nam. Tylko czasem wędrowna melodyjka dziś zapomnienia wracała jak wędrowny ptak. wracała jak wędrowny ptak, wracała jak wędrowny ptak. No to prawdziwe relikty nam tutaj Paweł Szeromski prezentuje. Jest taka dziedzina, fonoarcheologia, czyli sięganie do najstarszych możliwych dostępnych źródeł i próba wykrzesania z nich dźwięku. Ludzie życie spędzają na tym. A, ale tu mówisz o takich rzeczywiście jakichś zapisanych płytach, których tak. nie można odtworzyć. No to my mamy łatwiej, bo jednak nasze taśmy jakoś się odtwarzają, nawet jeśli nie zawsze dobrze brzmią. Proszę Państwa, czeski kołsek, czeski akcent dzisiaj w audycji Gitarą i Piórem. No nie może się bez tego obyć żadna szanująca się autorska audycja muzyczna. Przedwczoraj, 1 października w Pradze, w domu, późną nocą zmarł Karel Gott, czyli wielka legenda nie tylko czeskiej sceny muzycznej, ale myślę europejskiej sceny muzycznej. I to jest dla nas pretekst, żeby sięgnąć po taką płytę, o której już Państwu mówiliśmy. Taką płytę, na której jest jedna piosenka nagrana 9 razy przez 9 różnych wokalistów, na 9 różnych sposobów zaaranżowana. Kilka tych wersji już żeśmy Państwu prezentowali, no ale do Karla Gotta żeśmy nie dotarli. No a dzisiaj jest pretekst, więc to nie jest żaden wielki przebój tego wykonawcy, tylko po prostu taki piękny pokaz tego, co potrafił i jak brzmiał. Tante Cose, Davedere, Karel Gott. Už chodím světem tolik let, no znal jsem ženy roztomilé a mýval perleť do manžet a býval jsem i bez košile a jedl odložená filé a tak si myslím, svět je fér. Bůh zaplať za ty kratochvíle a tante ko Davedere, a tante cose Davedere. Už chodím světem tolik let, že musím namotat své brýle. Když hledám paklík cigaret, pták, který krouží nahodile, je ale vzdálen celé míle a já jsem svědkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle a tante cose Davedere, a tante cose Davedere. Chodím světem tolik let a přesto dál se divím síle. Jež nutí včely dělat med a sněhy barví sněhobíle. Ten údiv věčně cítím v týle, jak z nebe namířený kvér a říkám díky, to je milé. A tante cose Davedere, ach tante cose Někdo mi říká všudy byle, už dlouho jdu a střídám směr, a přesto je to jenom chvíle, a tante cose Davedere, ach tante cose Davedere. Tante cose Davedere. No, Karel Gott. Piękna, piękna wersja. No a na zakończenie nie wiem, czy w całości nam się zmieści, ale jeszcze raz. Julia Rosińska ze swojej płyty Ciałem, Słowem, Gestem. Piosenkę delikatnie, jak w filmie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kwadrans Leszka Długosza. Pierwszy nasz październikowy kwadrans Leszek Długosz zaprasza. Zapraszam adekwatnie, czyli w pełnym sztafażu października. No nie w pełnym jeszcze, jesiennym. W jesieni dojrzewającej. Na niebie, na ziemi, na wodach. We władaniu tej pani jesieni. No, już wszystkie żywioły, wystarczy unieść głowę, a tam gwiazdozbiory jesienne. Czyli posłuchajcie państwo fragmentów pięknego opisu październikowego nieba Jarosława Iwaszkiewicza z tomu Warkocz jesienny, a wiersz konkretnie nazywa się plejady, ale najpierw rozejrzyjmy się po tle tych plejad. Gwiazdozbiór już październikowy błyszczą jak winne grono wśród innych gwiazd troju. W ich świetle las pożółkły, niby rumak płowy, co polem do srebrnego biegnie wodopoju. I zdaje się, że w cieniu popielatym sarny przebiegają przez ruczaj lub stojąc słuchają, jak srebrne lustro wody brzeg odbija czarny i fletnie białych brzuzek, gdzie liście śpiewają i opadając krążą. A namiętność moja niby łania nad źródłem pochyla swą szyję i tylko jej odbicie lodowego zdroja mówi, że chociaż wątła, ale jeszcze żyje. Tutaj nastroje i obrazy październikowego nieba. Możecie Państwo wyjrzeć przez okno. A jeśli chodzi o dzień, to niewątpliwie są to już te dni, to moja specjalność, te dni w odcieniu, w kolorze śliwkowym. I uśmiecham się, bo chyba ta przed laty odrobiona robota, opis takiego dnia, chyba wciąż się trzyma i nie wietrzeje. Wszystkie tam ingrediencje użyte, kolory, smaki, światła i grania, i roślin, i wody, i wszystkich innych roślinek, drzew większych, mniejszych, trzymają się jak to każdej jesieni o tej porze, a też i zaproponowane zajęcia, bo tam się, jeśli Państwo tę piosenkę już macie w pamięci, to tam się trochę pracuje, coś się nastawia i się do próbowania przygotowuje. Tak może i w tym roku nastawiajmy, co to może być. Próbujmy z pigwy, z róży, z berberysu, z dereniu, co komu tam jeszcze pod ręką.

szczęśliwy, który łąką o świtaniu bierzy i na jesiennym niebie widzi gwiazdy maja. To na jesiennym niebie, a w domach o tej porze możemy sięgnąć albo do tych już buteleczek z nalewkami z onego tamtego czasu, albo jakieś zacne dwie szklaneczki wina, dobrze przygotowane przez onegdańszą dobrą spółkę, Jerzy Abratowski muzyka, Agnieszka Osiecka, Kalina Jędrusik. Dwie szklaneczki wina i dobrej nocy. Do następnego czwartku. Dziękuję Państwu. Leszek Długosz, dobranoc. W tym mieście, w którym się spotkamy, za rok, za chwilę, kto to wie, wtem zatrzymają się zegary i wszystko będzie jak we śnie. Więc będą dwie szklaneczki wina i trochę szczęścia, trochę łez. Może pójdziemy gdzieś do kina, może straganie kupisz bez. Może nocą gdzieś na moście pomilczymy o miłości. Może powiesz coś od rzeczy, może nie. I przez te dwie szklaneczki wina będziemy śmiać się aż do łez. Bo przecież to nie nasza wina, nagła wesołość dwojga serc. W tym mieście, gdzie się rozstaniemy, za rok, za chwilę, może dziś, nic się nie stanie, nic nie zmieni, jak gdybyś wcale nie miał iść. Znów będą dwie szklaneczki wina z kropelką smutku gdzieś na dnie. Może pójdziemy znów do kina, może na spacer, czy ja wiem. Może nocą znów na moście pomilczymy o miłości. Może powiesz coś od rzeczy, kto to wie. I przez te dwie szklaneczki wina będziemy śmiać się aż do łez. Bo przecież to nie nasza wina, nagła rozłąka dwojga serc. Taka rozłąka dwojga serc. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Mamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.